2-3 dni za każdym razem ze mną, próbując ten materiał, więc mam jestem im niezmiernie wdzięczny. Wspaniali. Nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy jeździć po świecie i grać tę muzykę i móc spędzać z sobą dużo czasu. Marcin Kaletka na tenorze i sopranie. Tak. Michał Szkil na fortepianie i Michał Jaros na kontrabasie. To jest ta trójka, polska świetna trójka. Silna grupa pod wezwaniem, tak. Jest na tej płycie jedyny taki utwór, nie pana autorstwa. No, myślę, że wybrany też z jakiegoś ważnego powodu, tak? Wie pan, ten utwór ma swoją historię. Napisał go mój przyjaciel, Amerykanin, który był moim guru, moim mentorem w czasie pobytu w Stanach, a dokładnie na Florydzie, kiedy spotkałem go. Zagraliśmy razem i od tego czasu pomagał mi we wszelki sposób zaistnieć jako jazzman, proponując wszystkim innym swoim znajomym muzykom, aby mnie brali, aby mnie zapraszali do grania. Dzięki niemu naprawdę poznałem masę ludzi na Florydzie i grałem. No, mogłem żyć z tego, więc w ogromnej mierze to zasługa Dolfa Castellano, o którym mowa. Chcąc się w jakiś sposób zrewanżować, w 95 roku zorganizowałem trasę i nagranie płyty. I zaprosiłem Dolfa, przyjechał do Warszawy i w mojej piwnicy, gdzie urządzaliśmy próby, powstał ten utwór i byłem świadkiem jego pierwszego wykonania i poprawek wszelakich. Zresztą on brzmiał inaczej, troszkę oryginał jest nieco inny od tego, co ja wybrałem na płytę, zmieniając troszkę, bo to jest ten u mnie jest takim utworem free, jest taką opowieścią bez rytmu, bez tempa, bez niepowiązany, taka magiczna opowieść, a tamta wersja była bardzo rytmiczna, grana tak w sposób bebopowy, więc zupełnie inny. Ale ten utwór siedział w głowie i no jak widać, tak mocno siedział, że znalazł się na tej płycie. Darzę go ogromną sympatią. Jedna z tych ważnych rzeczy, tych private things. Tak, tak, tak. To jest, to na pewno można nazwać ten utwór, że to jest private thing. Eric Kulm, gość audycji Mało Obiektywnie, gość programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję bardzo. Za rozmowę. No i za tę muzykę, która na pewno będzie nam często towarzyszyła w Trójce. Prashanta. Kompozycja Adolfa Castellano. Kompozycja otwierająca płytę Private Things zespołu Eryka Kulma. Eryk Kulm był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o płycie Private Things, która ukazała się właśnie teraz nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. 6 utworów na tym albumie, nagranym w Quality Studio 15 i 16 marca 2017 roku. Taka to muzyka na tej nowej płycie Eryka Kulma, płycie, do której na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w Trójce. Przypomnę Państwu, z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie i z wtorku na środę w programie Teraz Polskie. Następnego artystę znają Państwo z naszych spotkań już bardzo dobrze. To już jest chyba 7, jeśli dobrze liczę, nasze okrążenie w tym wyjątkowym alfabecie. BOS od B do S. I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down with a spar. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Hey! No, tak to było, ale jak się bierze na tapetę muzykę irlandzką albo spokrewnioną z tamtymi rejonami, no to tak to była właśnie. Pita Segera sesje. We Shall Overcome the Seger Sessions 2006 rok. I taka to właśnie wersja Pay Me My Money Down. Wiem, dzisiaj wersja studyjna, niekoncertowa, no ale tak się to poukładało, bowiem pod literą P jesteśmy w naszym springsteenowym alfabecie. Ale też tak się umówiliśmy, że w tym wyjątkowym dla niego roku, kiedy w kalendarzu jest taka data, a nie inna, zwykle pojawia się jeszcze coś na bis.

zatrutych rzek, wyciętych drzew. I już wiesz, nie ma dziś, nie ma dziś, nie polityki, nie polityki. Fisz, Emadę, tworzywo z nowej płyty Radar. Zrobiło nam się nastrojowo w audycji mało obiektywnie. Sięgam zatem po najnowszy album The Cinematic Orchestra. Tak się ta płyta kończy. I'd say pray the rain stop today. Storm in my heart stopped to fade. My tears fall down and wash away. Of yours, Promise. Tak się kończy najnowszy album The Cinematic Orchestra, To Believe. Ten utwór w wersji radiowej znają Państwo doskonale, bo to nasza piosenka dnia, całkiem niedawno. Heidi Vogel pojawia się tutaj przy mikrofonie na tej nowej płycie Cinematic Orchestra. A oni pojawią się w Polsce na koncertach od 17 maja, to będzie Wrocław, 18 Kraków, 19 Gdańsk, 20 maja Warszawa, 21 maja Poznań. To 5 koncertów The Cinematic Orchestra w naszym kraju. Tak będą promować najnowszy album To Believe. O tej płycie będą Państwo opowiadać dziś w sobotę po 19 w specjalnym wydaniu audycji Lista Osobista. Piotr Metz zaprasza prosto ze studia BBC w Londynie. Takie oto spotkanie z The Cinematic Orchestra. A my jeszcze się nie żegnamy. Przypomnę Państwu, ostatnia godzina naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie to zwykle i tak będzie tym razem. Jest godzina koncertowa, to będzie godzina urodzinowa, ale zanim to się stanie, jeszcze jeden utwór z nowej płyty Zbigniewa Preisnera. Dominik Wania gra muzykę Zbigniewa Preisnera na płycie Twilight. Przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Dziś znów urodzinowa. Przenosimy się do warszawskiego klubu Riviera Remont. Jest 26 maja 1990 roku. Dobry wieczór wam wszystkim. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu wystąpić w miejscu, w którym w 76 roku, czyli praktycznie rzecz biorąc 15 lat temu, zaczynałem swoją nieszczęsną karierę publiczną w czasie jarmarku piosenki studenckiej. Jestem szczęśliwy tym bardziej, że po 9 latach nieobecności mogę ten koncert złożony z piosenek dawniejszych i najnowszych zagrać ze Zbyszkiem Łopińskim.